Czekają na cud, najbardziej podatni na brud. Czekają na cud, najbardziej podatni na brud. Czekają na cud, najbardziej podatni na brud. Zawsze noszę światło, choć czasem nie jest mi łatwo. To nie wiąże się z paską, jeszcze pytasz się jak to? Często nie jest gładko, poważne rozmowy z matką. Dobrze znam to, niosę światło i tak jest de facto. To są fakty, nie bzdury, góry opierdalające fury. W grę wchodzą szerokie spodnie, nie garnitury. Niebezpieczne podwóry, ciemne chmury, brudne mury. Grube sznury zaciśnięte na gardłach niektórych. A dlaczego? Bo nie wierzą we mnie i mego człowieka. On Arteus niesie światło, więc jest lekaj. Liryczne paliwo pali się w moich dłoniach tak jak łuczywo. Niosę światło na żywo, skąpany w blasku. Ruszam od brzasku, aby wyrwać duszę szatana po trzasku. Wśród istnień piasków blask zniecam, jak świeca oświecam. Świata pokój niedostępny czasem tak jak forteca. Widząc wszystkie retale pośród czeluści, daję wnętrze tym, którzy są puści. Światła chciwi, sami nie wiedzą, że od dawna są nieżywi. Nieżywi. Niosę światło właśnie dla tych, którzy go nie niosą. Ludzie płyną na tratwach, przygód życia fosą. Każdy może się poparzyć, sytuacja się nadarzy. Nie narzucaj dużej marży, bo każdy o czymś marzy. Młodzi i starzy, pełno znajomych twarzy. Każdy zazma kogoś, kogo zaufaniem darzy. Pamiętasz miłe słowa, nadal pieprze wszelkie fobie. Jesteś numer jeden cały czas, myślę o tobie. O tobie. Światło spływa z moich rąk tak jak wodospad. Oczami wyobraźni widzę całkowity człowieczeństwa rozpad. Jak prorocy i wizjonerzy niosę światło pośród nocy dla hip-hopowej młodzieży. Ja z pochodnią w ręku idę do przodu bez lęku. Wytrwale widzą wszystkie retale, plugastwo pale. Wyniszczam poniewierając ich cuchnące zgliszcza. Śmieję się, gdy zło woła na pomoc swego mistrza. Noszę światło, światło dawno już zawładną słabymi. Noszę światło, światło dawno już zawładną słabymi. Ardeus niesie światło, więc patrz, patrz, patrz. Chcesz to płacz, chcesz się cieszyć, to do góry skacz. Wszystko mi jedno i tak to wiem na pewno, że prawdziwi z zajawką tego nigdy nie przerwą. Wręcz przeciwnie, człowieku, wszystko chcesz załatwić pilnie. Przeznaczenie cię nie minie, nasz rap nie zginie. A dlaczego? Bo w Rym niesiemy światło, tak, niesiemy światło, tak, tak. Iluzje prysły, umysły rozbłysły jak bomby. Razem z Onarem przemierzam ulic katakomby. Widząc płaczącą ziemię, gdzie wegetuje ludzkie plemię. Drzemie w hermetycznych radości skorupach. Myśląc wyłącznie o łupach, idą do przodu po trupach. Pościerwie, żadna moc tego nigdy nie przerwie. Kim jestem, pytasz? I co niosę? Światło człowieku, ja niosę je w głosie, w moich tekstach, rymach, w ogóle tym co tworzę. Czy jestem w tym dobry? Nie wiem, być może. Pilnuj się, bo wszystko zdarzyć się może. Świat nie zawsze w różowym kolorze, proszę zmień to Boże. Każdy swoje pole orze, jeden lepiej, drugi gorzej. Czy życie sobie ułożę i czy ktoś mi w tym pomoże? Noszę światło, światło dawno już zawładną słabymi. Noszę światło, światło dawno już zawładną słabymi. Słabymi.